tak. Jest wszystko tak. Wielu podpisze się tak. Dupy, kurwa, tak. Bez swojego wkładu, bez żadnej promocji. Zerwa się żało, owoc winorośli. Nie będę tańczył, słyszysz jak mi zagrasz. Wkurwiasz mnie jak w palcu drzazga. Wkurwiasz mnie jak w palcu drzazga. No,